Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa habari katika lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo ambayo tunaanza na muhtasari wake. Baadhi ya raia kutoka jamii ya watu wa huko mkoani Ruyigi wanadai kufahamu uchaguzi unaoandaliwa wa hivi karibuni nchini Burundi, ingawa wanasema kutotambua ni uchaguzi upi. Nazo familia kadhaa za kijiji cha Gatwaro ni tarafani Bugarama mkoani Rumonge tayari kuhama makazi yao kufuatia mmomonyoko wa ardhi unaoripotiwa kwenye kijiji hicho. Na Mhawenima na Pasteur, mfuasi wa chama CNL, amekatiwa kifungo cha miaka 5 na faini ya 100,000 katika na mahakama kuu ya mkoa wa Ngozi. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moise Misago, mitambo yaongozwa na Eli Kadogo. Isanganiro. Habari kamili. Tukianza katika ukurasa wa sheria ni kwamba miaka 5 ya kifungo, faini ya 100,000 na utekaji wa gari ili kutoa urithi wa serikali ni sehemu ya hukumu iliyotamkwa na mahakama kuu ya mkoa wa Ngozi dhidi ya Pasteur Mhawenimana, mwanachama wa CNL aliyekamatwa wakati wa ufunguzi wa kampeni za uchaguzi wa chama hicho katika mkoa wa Ngozi. Anatuhumiwa ujambazi, utekaji nyara na kuwajeruhi wanafunzi watano wa chuo kikuu cha mkoa huo ambao ni wafuasi wa chama madarakani. Pasteur Mhawenimana ameamrishwa kuwalipa pesa takriban $495,000 na fidia $2,250,000 kwa utunzaji wao. Kukosekana kwa malipo hayo atakabiliwa na kiziwizi kwa miaka 12 na miezi 6. Vijana hao walikamatwa kulingana na chama CNL wakipiga picha na kurekodi usajili wa magari na pikipiki wakati wa ufunguzi wa kampeni ya chama CNL mkoani Ngozi. Na idadi ya mayatima wa ukimwi wanadhaminiwa na shirika FVS imepungua kwa chini ya 15% katika miaka 5 iliyopita. Meneja anayehusika na miradi katika FVS anaelezea jambo hilo kwa kupungua kwa vifo vya wazazi kutokana na ukimwi. Gordon Irankunda anasema pia kwamba mpango wa kuzuia maambukizi kutoka kwa mzazi kwenda kwa mtoto umechangia sana katika kupunguza idadi hiyo. Amesema hayo wakati Mei 7 kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku iliyotengwa kwa watoto mayatima wa ukimwi. Na ikiwa ni saa 7:25 katika ukurasa wa jamii ni kwamba familia zinazoishi katika kisiwa cha Ruyoka kinachopatikana katika ziwa la Rweru ni huko tarafani Busoni mkoani Kirundo zilivamiwa na mafuriko. Familia 5 kwenye idadi ya 45 ambazo zinaishi maeneo hayo tayari kuhama. Kwa upande wake, kiongozi wa tarafa ya Busoni anaomba msaada wa serikali ili kuhamisha familia ambazo zinasalia kwenye kisiwa hicho kabla ya kuvamiwa. Mengi zaidi naye Rimiwalde Niyabibuze. Taarifa zinazotolewa na katibu tarafa Busoni, kisiwa Ruyoka kilichopo katika ziwa Gweru kwenye mpaka na nchi ya Rwanda kinaweza kuzama muda wowote. Arubere Hatungimana amefahamisha kuwa asubuhi ya Alhamisi hii mkuu wa kijiji Gatare ambapo kisiwa hicho hutawaliwa amemtaarifu kuwa tayari familia 5 zimepoteza makazi kufuatia maji ya ziwa hilo. Baada ya kuvamiwa na maji hayo, familia hizo zimekwenda kuomba hifadhi kwenye kijiji Gatare huku wakiomba tarafa kuwahamisha wote wasiangamizwe na maji hayo. Kisiwa hicho kinakaliwa na familia 45 zinazoundwa na watu 165, wengi wao wakiwa wanatoka katika jamii ya Watwa. Katibu tarafa Busoni anaomba serikali kupitia Wizara ya Haki za Binadamu, Ustawi wa Jamii na Jinsia kusaidia katika zoezi la kuhamisha familia hizo, hasa kuwatafutia kiwanja cha kujengea nyumba pamoja na vifaa vya kuezeka. Ikumbukwe kuwa kisiwa hicho hakina maji safi, shule, zahanati wala vitu vingine muhimu katika maisha. Hayo najiri wakati katibu tarafa akiwa tayari amewahimiza wakazi wa kisiwa hicho kujiandalia kuhama akizingatia madhara yanayoweza kuwapata. Shukran Romuald Niyabivuze. Na tutoke huko kaskazini mwa Burundi tujelekeze kusini magharibi ambapo familia nane za kijiji cha Gitwaro tarafani Bugarama ni mkoani Rumonge tayari kupoteza makazi kutokana na mmomonyoko wa ardhi. Hali hiyo imepelekea uharibifu wa majumba na mashamba. Wakati huu waathirika na hali hiyo wameomba hifadhi katika majirani huku wakidai kuwa kuishi katika hali duni ya maisha na kuomba msaada kwa wahisani. Na kwa upande wake kiongozi wa tarafa ya Bugarama anaelezea kuwa tayari kutoa taarifa hiyo kwa viongozi wake wakuu. Na kuishi kwa amani na kuheshimiana bila kujali tofauti za maoni ya kisiasa, huo ni wito unaotolewa na mratibu wa kitaifa wa chama cha vijana Reja katika kipindi hiki ambapo Burundi inajiandaa kwa uchaguzi wa Mei 20. Eric Ndaikengurutse anawataka wanasiasa kutowashawishi vijana kwa kuwatumia katika shughuli ambazo sio za kuliendeleza taifa. Na ikiwa ni saa 7:28 baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Na katika ukurasa wa siasa ni kwamba baadhi ya raia kutoka jamii ya Watwa wa huko mkoani Ruyigi wanasema kufahamu kuwa hivi karibuni kunaandaliwa uchaguzi nchini Burundi, huku wakisema kutofahamu ni uchaguzi aina gani. Licha kupata kadi za kupiga kura, wanasema kuwa wafikiwi na vyama vingi vya siasa, hata wagombea huru katika kampeni za uchaguzi kwa maelezo ya kuwapa sera zao. Emmanuel Nengo, mwenyekiti wa shirika la raia kutoka jamii hiyo Iniproba, anasema kuwa chama chake kinatoa uhamasishaji anasema kwamba chama hicho kilitoa uhamasishaji hapo mwanzoni na kuwa baadhi ya raia kutoka jamii ya watu hawajihusishi na mambo ya kisiasa kama kipaumbele chao. Na tukiendelea na taarifa hii ni kwamba mwanamke kama vile mwanamume anaweza kubakwa na mwenzi wake kama vinavyosemwa na wakazi wa tarafa ya Itabani huko mkoani Gitega. Wanaelezea kuwa walio hatarini zaidi ni wanawake kwa sababu wakati mwingine waume zao huwalazimisha kufanya mapenzi bila kuwa tayari. Mshauri wa kiongozi wa tarafa hiyo anayehusika na masuala ya utawala na kijamii anasema kutambua aina hiyo ya ubakaji kwa kurejelea idadi ya wanawake wanaomletea kesi zao. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:30 sinabudi kutamatia taarifa hii. Ni kushukuru ambao mmetegea sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Ni mshukuru pia fundi mitambo Elikadogo. Mimi ni Moze Misago na kutakia mchana mema, kwa aherini.